Kóser rakéták, kóser bombák és tankok. Szétszakított fiatalok, középkorúak és idősek. Több száz család. Izraeli tárcsal. Minden egyes falu lerombolva, szívbaszva, kusher rakéták által. Gyermeki végtagok a homokban. Gyermeki végtagok beledobálva a kutakba. Egy lövés, 100 áldozat. Tudok elrobbantó családok! Halott palesztin családok! Tudok elrobbantó családok!